Welkom in Jazz Meeting. Ja, dat was het nummer If I Go Away van Paul Jackson Jr. Featuring Barbara Weathers, een R&B soulzangeres. Ja, Paul Jackson Jr., jazz, rock, funk, R&B soul, popgitarist, songwriter en producer en arrangeur. Hij kreeg les op het USC. Maar daar geeft hij nou ook weer les. Hij heeft daar ontzettend veel plezier in. Werkte met Michael Jackson op nummers Bearded, Lady in My Life. En natuurlijk op het album Thriller. If I Go Away staat op het album A River in the Desert. Dan hebben we T-Jam van George Duke. Keyboardist, producer, bandleider, componist. Succesvol in jazz en pop. Hij werkt met onder andere Cannonball, Adderley, Frank Zappa, Stanley Clark, Billy Cobham en Al Jarreau. Dan hebben we Patrice Rushen, jazzpianiste, multi-instrumentaliste, componist van Forget Me Nots. Ja, echt bekend geworden door Will Smith. Het nummer Music of Earth komt uit 1978. Is een compositie van Patrice en Angela Rushen. Dan hebben we Heart of the Emigrants van de Italiaanse gitarist Francesco Bottori en de Amerikaanse gitarist Richard Smith. Het label is Chilharmonic Media. Het komt uit 2016. Without You van trompetist Greg Adams. Hij was ook lid van Tower of Power en Club Des Belugas. Speelde onder andere met Santana en Madonna. Dan Close to You van de Duitse contrabassist Dieter Ilg. Featuring de Duitse trompetist Till Brunner. Close to You kennen we natuurlijk van The Carpenters. Maar het is een compositie van Hal David en Burt Bacharach. Saxofonist Joshua Redman komt straks met een nieuw nummer, Borrowed Eyes. En staat op het album Words Fall Short. En we beginnen zo met Always There By My Side van Bill Chaplin. Hij werd in 1981 lid van de groep Chicago. Dan zangeres Linda Vincent en de Noorse gitarist Tom Hansen. Hij zegt dat Amerikaanse muziek in zijn bloed zit. Always There By My Side. Thank you. Thank you. We'll be right back. Een heerlijk nummer, T-Jam van George Duke. Ons laatste nummer van Jazz Meeting is She Walks This Earth uit 2013 van Magnus Lindgren, een Zweedse jazzmuzikant. Saxofonist, studeerde aan het Vesteras Muziekcollege en later het Conservatorium van Stockholm. En als 18-jarige mocht hij al met Herbie Hancock spelen. Featuring Ivan Lins, is een Braziliaanse muzikus, singer-songwriter, Braziliaanse popmuziek en jazz, daar scoort hij heel goed mee. En de zang werd meestal uitgevoerd door Elis Regina. Dan moet ik ook zeggen dat het de compositie is van B. Russell, C. Caesar, Ivan Lins en G. Martins. Dan hebben we Brazilian Blue van onze eigen fluitist Ronald Snijders met de Braziliaanse band Asimuth. En het staat op de Nelson en Josa sessions. Dan hebben we Summer in the City van Quincy Jones, een Amerikaanse muziekproducent, muzikant, songwriter. Vanaf 1951 oogste hij aan de lopende band succes als arrangeur en producer. Ja, en dit jaar is Quincy Jones overleden. Het staat, het nummer Summer in the City staat op het album You've Got It Bad Girl. Het nummer is geschreven door de Lovin' Spoonful in 1966 en die van Quincy Jones is uitgevoerd in 1973. Dan hebben we After the Fall uit 1995 van Incognito. Deze keer een instrumentele versie. We hebben ze gezien in Narbonne bij Jazz at L'Hospitalet. De genres R&B, soul, pop, UK R&B, afro swing, jazz, hip-hop en rap. Dan hebben we Day by Day van de Britse jazzfunkgroep uit 1980 al en nog steeds actief. Shack Attack met El Giro, Day by Day. En dat staat op het album City Rhythm. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Don't ever think of what

Ronald Snijders voor Jazz Meeting. Thank you. is a soulful flower in the garden, just bobbing in the sunlight, floating with her eyes. When she walks by, I see a wave of colors moving like an angel, trailing butterflies. Give me water, give me inspiration. I wanna speak now, but I can't find a word. So unforgiven, it's my infatuation. Now that I know, she walks upon the earth, she walks this earth. Upon the earth.